Suplement diety Visaxinum D pozwoli nie myśleć o cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 lipca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wieczorem w Parlamencie Europejskim głosowanie w sprawie wyboru szefa Komisji Europejskiej. W Lublinie muralem upamiętniono ofiary obozu koncentracyjnego Majdanek. Są nowe dane dotyczące ofiar powodzi w obwodzie irkuckim w Rosji. Ludowcy zapowiadają, że zagłosują za. Socjaldemokraci, konserwatyści i liberałowie są nadal niezdecydowani, a eurosceptycy i zieloni są przeciw. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu trwa debata po wystąpieniu Ursuli von der Leyen. Niemiecka minister stara się zyskać poparcie eurodeputowanych, którzy wieczorem zagłosują nad jej kandydaturą na szefową Komisji Europejskiej. Poparcie dla Ursuli von der Leyen zadeklarował Manfred Weber, przewodniczący największej frakcji ludowców. Choć krytykował fakt, że niemiecka polityk nie jest kandydatką wiodącą, wskazaną przez frakcje polityczne, mówiła o potrzebie działania odpowiedzialnie wobec europejskich wyborców. Ursula von der Leyen jest chrześcijańską demokratką, jest przekonaną Europejką, dlatego razem z nią będziemy realizowali nasze obietnice wyborcze. Socjaldemokraci i liberałowie zapowiedzieli, że decyzję w sprawie Ursuli von der Leyen podejmą po południu. Eurosceptycy i zieloni tymczasem zagłosują przeciwko niemieckiej minister. Europoseł tej ostatniej frakcji, Philippe Lambert, zarzucił jej m.in. niewystarczająco ambitne plany wobec zmian klimatycznych. Nasz wspólny dom płonie w obliczu tej naglącej sytuacji. Ogólne zapowiedzi nie wystarczą. Swojej decyzji nie ogłosili konserwatyści. Współprzewodniczący tej frakcji, Rafael Fito, w tym kontekście krytykował w czasie debaty brak poparcia dla Beaty Szydło, która wczoraj po raz drugi została odrzucona jako kandydatka na szefową Komisji Zatrudnienia. O czym ze Strasburga mówił Karol Surówka. Dorosłe osoby niepełnosprawne pobierające już jakieś świadczenia, wnioski o 500 zł będą mogły składać tam, gdzie do tej pory, czyli w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych albo Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wyjaśnia wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz. Natomiast osoby, które nie pobierają żadnych świadczeń, będą składać wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Pieniądze będą wypłacane osobom, których dochody nie przekraczają 1100 zł miesięcznie. Jeżeli projekt zostanie przyjęty przez parlament i zatwierdzony przez prezydenta, wnioski od niepełnosprawnych będą przyjmowane od 1 października. Kubki, klucze, monety, karty i okulary muralem z takimi przedmiotami codziennego użytku więźniów i oprawców upamiętniono w Lublinie ofiary Majdanka. Twórca dzieła, Marcin Czaja, powiedział, że jest ono opowieścią o przeszłości i współczesności, o ludziach, którzy zginęli. Moim pomysłem była rozwijająca się historia przez to, że jesteśmy na przystanku. To jest kawał ściany, 42-43 metry. Ludzie przechodzą tutaj, ta historia się rozwija. Jest tutaj taka narracja od tych obiektów takich najbardziej uporządkowanych do rozpadających się stopniowo, dezintegrujących, zniszczonych. Można powiedzieć, bardzo wolny film. Mural powstał przy przystanku komunikacji miejskiej na drodze męczenników Majdanka. To zwycięska praca w konkursie ogłoszonym przez Państwowe Muzeum w Majdanku w związku z przypadającą w przyszłym tygodniu 75. rocznicą likwidacji niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego. Rosyjskie Ministerstwo do Spraw Nadzwyczajnych Sytuacji podało nowe dane dotyczące ofiar powodzi w obwodzie irkuckim. Według resortu życie straciło 25 osób, a los 7 wciąż nie jest znany. W szpitalach ciągle przebywa ponad 700 mieszkańców zalanych wodą wsi. W ostatnich dniach czerwca i na początku lipca po ulewnych deszczach gwałtownie podniósł się poziom lokalnych rzek. W ciągu kilku dni woda zalała kilkadziesiąt miejscowości. Ratownicy musieli ewakuować ponad 30 tysięcy rodzin. Część z nich straciła cały dobytek. Według resortu do spraw nadzwyczajnych sytuacji wciąż podtopionych jest 49 domów w miejscowości Tułun. Regionalna administracja rozpoczęła wypłatę rekompensat, ale zdaniem samych poszkodowanych pieniędzy tych nie wystarczy na pokrycie wszystkich strat. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północnym wschodzie, na Kujawach, Mazowszu i Pomorzu Gdańskim może dziś zagrzmieć. W pozostałej części kraju, szczególnie na północy, możliwe także przelotne opady deszczu. Dziś najcieplej w Przemyślu, tam 24 stopnie. W nocy do 14 w Koszalinie. Jutro w przeważającej części zachmurzenie umiarkowane, choć synoptycy nie wykluczają deszczu. Maksymalnie 24 stopnie. Trójka. Program trzeci.

mocna data. I sobota też jest mocna. A w poniedziałek bywa, że tydzień ma kłopoty z rozruchem motoru. Poniedziałek to nie jest żaden dzień sam w sobie. Poniedziałek jest dniem ze względu na to, co go poprzedza. Cały tydzień to jedno wielkie nieporozumienie. Ale poniedziałek jest jak długi, rzężący kaszel w garażu dni. O poniedziałku nikt nie powie dobrego słowa, ale wtorek też może przynieść rozczarowanie. Zwłaszcza jeśli zacznie się bez protestu. W zasadzie tylko środa zasługuje na pełne zaliczenie w poczet dni tygodnia. Choć najczęściej bywa środa tylko środkiem, krytycznym, martwym punktem, w którym spotykają się ze sobą moce początku i końca. Czwartkowość pewnych zdarzeń i okoliczności musi być rozpatrywana ze względu na zbliżającą się sobotność i niedzielność, a wtorkowość innych ze względu na oddalające się wolne dni. Sobota i niedziela nie są dniami we właściwym znaczeniu, ale to właśnie dla nich warto odbębnić cały tydzień od deski do deski. W niedzielę na przykład, o ile jest to szanująca się niedziela, nic się nie dzieje. I to właśnie czyni z niedzieli najważniejszy dzień w całym tygodniu. Poniedziałek jest ważny tylko ze względu na swoją poniedzielność i na to, że dzieją się w nim wyłącznie takie zdarzenia, którym udało się przeczekać weekend. Jest powszechnie uznany za dzień terapeutyczny. Natomiast piątek zasługuje na wzmiankę jedynie ze względu na swoją przedsobotność. Co do samej soboty natomiast, to można ją całkowicie wykreślić z kalendarza. Jest ogólnym bezchołowiem i po prostu brakiem daty. Dlatego jeśli już jakieś życie zasługuje na szacunek, to tylko takie, które się składa z samych sobót. Wszyscy wiedzą, czym jest sobota i szkoda tu miejsca na dokładne wyjaśnienia. W sobotę człowiek powinien się cieszyć absolutną zbędnością wszelkiego istnienia, bo też jest to dzień, w którym pod żadnym pozorem nie należy uzupełniać biografii. Sobota i niedziela to dni absolutnie absurdalne. Wszystkie dni aż do środy są zapleczem minionego weekendu. To, co następuje po środzie, oznacza gromadzenie sił na następny weekend. W środę człowiek budzi się do życia i przystępuje do właściwej pracy, to znaczy do odkładania spraw na następny tydzień. Można te odłożone sprawy uznać za właściwe żniwo mijającego tygodnia. Czwartek to na ogół bywa dniem porażek. Na czwartek zostają już tylko takie sprawy, których w żaden sposób nie można odłożyć. Trudno uznać czwartek za określony dzień tygodnia, skoro składa się ze spraw, które zostały odłożone w inne dni. Na szczęście natomiast po czwartku następuje piątek, a piątek to dzień, w którym wszystko, co niezbite, przeobleka się w mglistą szatę niepewności. W piątek ostatecznie formułuje się kanon odłogu na kolejne tygodnie. Uzupełnia się ten odłóg o wszelkie sprawy pilne i bezzwłoczne. Jeśli komuś w niedzielę śnią się koszmary, to znaczy, że w piątek nie odłożył porządnie swoich pilnych spraw na następny tydzień. Tydzień to bzdura. Kolejny blef tego hochsztaplera płynącego czasu. Najważniejsze rzeczy dzieją się poza tygodniem. Jeszcze tylko w środę warto się za coś zabrać. Pozostałe dni najlepiej spędzić. Mój tydzień zaczyna się właśnie w środę. Budzę się, przecieram oczy i czytam poranną sentencję, którą wypisałem sobie nad łóżkiem. Rano jest wtedy, kiedy wstajesz. Warto się zbudzić choćby po to, żeby to przeczytać. Tydzień zaczyna się w środę rano, kończy we wtorek, a dokładniej w ubiegły wtorek, chyba że pada deszcz. Jeśli we wtorek pada deszcz, zakończenie tygodnia zostaje przeniesione na poprzedni poniedziałek. W wypadku, gdyby i w ten miniony poniedziałek padał deszcz, trzeba przełożyć koniec tygodnia o tydzień wstecz. Tak czy siak, w środę zaczyna się tydzień całkiem już skończony i spełniony. Dobry tydzień to martwy Indianin. Pięknych dni i cudownych nocy dałaś mi wszystko, czym można marzyć tak, i śnić. Były bzy, były mgły, co potrzeba było. Śmiech i łzy przez tę panią raz w Poznaniu i drzwi zamknięte. Jak dziś pamiętam te piękne dni, a w nich ty, tyle słów, pięknych słów, ty mi przypomniałaś znowu. Tyle snów, pięknych snów, miałem kiedy spałaś obok. Ty, jedynie ty, przez lata trzy i prócz ciebie dni, długich dni i bezsennych nocy. Wzięłaś mi wszystko, nawet i marzenia me, i sny. Kwitły bzy, były psy, a ty zawsze ze mną. Żal i łzy, łzy ze złości, nie z miłości. I drzwi zamknięte. Jak dziś pamiętam te smutne dni, a w nich ty. Już nie raz chciałem pójść, byle dokąd kupić bilet, ale płacz, ten twój płacz i te dni, tych nocy tyle. Więc za chwilę Nim stanie dzień, piosenka z filmu Prawo i pięść, autorstwa Agnieszki Osieckiej, z muzyką Krzysztofa Komedy, śpiewa Edmund Fetting. Następnie chyba najważniejszy film na temat dni i nocy. Za chwilę Noce i dnie w kulisach srebrnego ekranu, a piosenkę do samodzielnego nucenia wykona Albert Harris. Jest taki dzień, może Piątunio właśnie? Kłaniam się państwu. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, do czego aż się stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz, tam gdzie tylko był dym, kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień doczekasz się w stanie świt. Paramount Pictures. Prezent ują kulisy srebrnego ekranu. Fajny film wczoraj widziałem. Długi? Momenty były. Masz. Najlepiej jak Bogumił z tą grubą w łóżku. No. Dziewczyna rumiana. Tłusta, ale przy kości i przy garach całymi dniami, bo ona była kucharką. Tam zresztą tych kuch to więcej było, 5-6. Tak, gdzie kucharek 6, tam może nie ma co zjeść, ale... No, kiedy jeść, to ten Bogumił miał co, no ale harował jak dziki osioł, całe dnie. A noce? Też z kuch to... Stąd tytuł filmu, zresztą dwie serie. Pierwsza noce, druga dnie. Na tą pierwszą to bym się wybrał. Kiedy tam wszystko wymiąchane, bo to ta Barbara wspomina całe życie. Wszystko jej się poplątało. Lato z zimą, dzień z nocą, groch z kapustą. Ci filmowcy to często dzień z nocy robią. No. Pamiętam, kiedy się nabrałem i wziąłem parę biletów na trzecią część nocy. Oczywiście nikt nie chciał kupić i w rezultacie sam poszedłem. Na trzecią część nocy? No. No i co? No wyszedłem po pierwszej. Taki późny seans? Mało, że późny, to jeszcze jakieś robactwo mnie oblazło i strasznie się podrapałem. Wracam do domu, a Teresa z mety pyta... Kto ci tak urządził? No to przecież nie powiem, że sam, bo by w życiu mnie nie uwierzyła. No więc mówię normalnie, no że kotek. A ta na mnie jak nie skoczy, z pazurami, znaczy, a łapę to miał jak mały cygan nogę. Ja ci dam kotka i dopiero mnie podrapała. Przez tydzień się nie mogłem pod kinem pokazać. A akurat zaczęli dawać jakiś kowbojski film. No i co ci będę mówił? No straciłem na tym z 8 paczek najmarniej. No i kto mi to odda? No kto, pytam się, no kto? A to Bogumił kto? Więcej stracił. 50 tysięcy. Który Bogumił? Niechcic. Nie znam. A nie, ten z tego filmu. To... Aha. Nawet bym chciał zrobić meliorację. Wyłożył 50 kafli, nawodnił grunta, bo grunt to nawodnić, a potem plony zbierasz. No a tymczasem właściciel sprzedał majątek i forsa przepadła. A wpuścił go wody? Masz, no. Ten to był lepszy cwaniak. Z Bogumiła doił, ile się dało, a sam w Paryżu siedział. Widzisz, przyciule. No więc musiał się Bogumił przenieść w inne miejsce. A Barbara nie bardzo chciała na wsi siedzieć. Barbara? No jego żona. Ale ona go nie kochała, ożeniła się z nim z rozsądku. Ruda? Ruda jest? Ja wiem, raczej taka mysia, cicha, spokojna, załudzana. Dzieci strasznie rozpuszczała, Ruda. Najwięcej Tomaszka. Ruda, mówię. Jak to przeskrobał? To pytała Tomaszka. Bezrzeczny? Ona to ta. Tomasz kawałek czekolady, mówi jej się bawić. No. Głupia, no. No zamiast sprać szczeniaka, to mu jeszcze cukierki no dają, no. Ja jak to zbroiłem, pamiętam, to na grochu klęczeć musiałem. No, tak. Raz jałówkę podłączyłem do prądu, albo bimbru kurą do ziarna nalałem i się spiły. No. Ale śmieszne były, jak ludzie się taczały. No to ojciec mnie... Każe na groch, rozumiesz? Na groch mnie każe. A ja biorę groch konserwowy, mięciutki i godzinami klęczeć mogę. Nawet jeszcze więcej. Ojciec gada do mnie, gada, rozumiesz? A ja groch osiadę. Tak, no to samo było z dziećmi Barbary. Ale też główną winę ona tu ponosiła. No. Kiedyś, te dzieci małe jeszcze były, kupiła im bębenki. Żeby się muzycznie rozwijał, nie? Jak te bęble zaczęły walić, mówię ci, mało bębenki nie popękały. Jest bardzo pocieszające, że film sięga do współczesnych autorów. Nareszcie, no. Moimi ulubionymi współczesnymi autorami to jest Paukszta i Bunsz. Ja lubię Kraszewskiego. No, to już prawie klasyka. No, nie wiem. Mówię tylko, że lubię, no. Nie, dobre pióro. Ty słyszałeś, Susienduś, o tym, że podobnież on był najpłodniejszym pisarzem polskim? Coś mi się obiło o uszy. Jest taka plotka w każdym razie. Ja tam w plotki nie wierzę. No. Nie wiem, nie słucham. ale z drugiej strony, jak ludzie gadają, to coś w tym musi być, nie? O, to jakie plotki się porobiły na Barbarę. Bo ona, prawda, nie kochała męża. A przed ślubem miała romans z takim jednym przystojniaczkiem. Taki więcej... Poszli na spacer do łazienek, to ten głupi w ubraniu wlazł do wody, żeby jej wodorostów narwać. Żeby to raz. No z 10 razy po te neufary do stawu właził. No. Ja kiedyś w telewizorze widziałem, jak było błoto i facet rzucił futro, żeby ta kobitka mogła przejść. A dżentelmen? A nie wiem nawet. To był niemy film. Aha. Niemy on był. Ale... Taka łuża była głęboka i jak baba na futro wlazła, to po szyję w błoto wpadła. A to było nurkowe futro? A nie wiem. Chyba je wynurkowali, ale film skończył się, jak ona wpadła po szyję. No, nie, ten to się nie kończył, jak on do wody właził. A właził i właził i ciągle te kaczeńce zrywał. No i nic się nie starzał. Ta już posunęła się, zmarchy się porobiły. A on wiecznie młody, jak ten portret El Greya. El Greca chyba. El Greca, tak. Portret Doriana El Greca. No potem ich drogi się rozeszły, on wyjechał do Strasburga, no, chyba już kompletnie zwariował, bo jak Barbara do niego przyjechała, to w ogóle jej nie poznał. No. Jej się przykro zrobiło, bo skapowała, że już musi być ruina. I akurat wiatr w oczy takiej zawiał, aż jej łzy poleciały, no więc wsiadła na furkę, którą powoził brodaty cudzoziemiec z takimi lokami przy uszach, coś ala Anglezy taki. No i wio, no i tak jadą, noc i dzień, przez cały film, noce i dnie. A to może stąd ten tytuł? Może, chociaż tam wszystko jest tak poplątane. Oni niby biedni, ta? A w pałacu mieszkają. No widzisz. Bogumił niby Bogu miły, a tu pogoda pod psem, zbiory kiepskie. Rządca w drobiazgi nie trzeźwy. Lubiał wypić. Masz. Raz tak się upił, że w zimie buty zdjął i boso latał. A może go te buty upijały? No może. Ale tam więcej takich niekonsekwencji. No. Niechcic bardzo kochał Barbarę. A ona co wieczór nadejdzie? Zmęczona, niedysponowana. No to kto to był niechcić? No właśnie, jak jeszcze ci powiem, że Bogumił był brodaty. No to co? No to, że Barbara to znaczy brodata. Nie wygłupiaj. No, kobita z brodą. Barbara. A niechcić taki zarost. A niechcić. Bogumił. Z brodą. Jest taki dzień wśród dni tysiąca, gdy promień słońca w serce wpadł. I taka chwila jest wśród mil miliona, że się w ramiona wziąć chce świat. Jest jeszcze ktoś wśród tłumu ludzi, kto serce zbudził tego dnia. I już jest dobrze, już nie pragniesz zmiany, boś zakochany taki jak ja. Promień słońca w serce wpadł. I taka chwila jest wśród chwil miliona, że się w ramiona wziąć chce świat. Jest jeszcze ktoś wśród tłumu ludzi, kto serce zbudził tego dnia. I już jest dobrze, już nie pragnie zmiany, boś zakochany taki jak ja. Zupełnie inne popołudnie. Dzień dobry Państwu, minęła 13.30, a to znak, że czas zacząć zupełnie inne popołudnie w programie trzecim Polskiego Radia. Dziś wyjątkowo coś zupełnie innego, czyli analiza teledysków i przede mną jedna z twarzy 50 twarzy Gajdy. Tak, Bartosz Gajda, bardzo mi miło. Wcześniej dzisiaj wstałem, zatem powiem przewrotnie dobry wieczór. Piękne, piękne to było i rzeczywiście przewrotne niczym mistrz na stule podczas olimpiady w Barcelonie. Bądź Atlanty. Bądź Atlancie. Dokładnie tak. I zaczynamy. Jest, nie mogę się doczekać. Zaczynamy z takiego dużego A. O! Nie, A. Nie, to miało być aha, ale no aha. Trudno, no nie wyszedł nam dowcip. Niemniej, zaczynamy z analizą teledysku Aha, Take On Me. Aha. To była właśnie oryginalna wersja. Nie wiem, czy pan wie, bo ja znam, dlaczego ten zespół nazywał się tak, a nie inaczej. Przypomnijmy słuchaczom, że trwa zupełnie inne popołudnie, analiza teledysku w programie Trzecim Polskiego Radia. Dlaczego zespół AHA nazywał się AHA? No bo tych dwóch panów, o ile dobrze pamiętam, Norwegów, i oni chodzili na studiach, jak założyli zespół i mówili wszystkim, wiecie, mamy zespół, i ludzie odpowiadali, AHA. Niesamowite. No, takie. Ale nie wiem, czy sobie tego nie wymyśliłem. Nigdy się do tego nie przyznam. Nigdy. Niech to nie wyjdzie poza radio. Mhm. O czym jest teledysk, który przed chwilą wyemitowaliśmy właśnie? To jest bardzo ciekawy teledysk. W tym teledysku mamy dziewczynę, która najpierw siedzi sobie w restauracji bądź w jakiejś knajpie amerykańskiej i nagle przegląda komiks. I z tego komiksu wyciąga się do niej ręka i mówi... Hej dziewczyno, pomożesz mi zrobić rozrząd w moim motorze? A ona mówi, ale gdzie? Ani stroju nie mam, ani kluczy nie mam, a jeszcze do twojego motoru to trzeba te taki klucz, taki specjalny. Ten imbusowy, ten taki. To są torksy, się to nazywa, nie? I to trzeba grzechotkę do tego. O, dokładnie. No, ale on ją wziął, mówi, no nie, pomożesz mi. I ją później... Nie pomożesz mi, powiedział. Nie wziął, nie, a, że pomożesz mi. Ona tak trochę się wahała, że dawno nie robiła przeglądu w motorze, czy tam rozrządu, a to nie jest taka prosta sprawa. No, ale zgodziła się, bo kiedyś tam robiłam z ojcem, no to pomogę ci. No i on ją wziął. Zaczął oprowadzać po tym warsztacie, że popatrz, tu mam... W tym komiksie tym. W tym komiksie, tak. Znaczy wziął ją na ten warsztat taki, no nie wiem, no, rysunkowy trochę, taki narysowany miał. Może tam był pomysłowy Nie, jak się nazywał ten... Dobromir. Natomiast ja mam poważne wątpliwości co do tych Norwegów, co do uczciwości tego zespołu. Aha, no właśnie. Dlatego, że czy to nie jest przypadkiem plagiat? Dlatego, że wejście... do komiksu albo wejście do obrazu wymyślił Papcio Chmiel, Henryk Jerzy Chmielewski. Tam postacie wchodziły do filmów i do ekranów filmowych. W Tytusie Romku i Atomku. I oni byli w westernie Strzały znikąd. Strzały znikąd. I myślę, że teledysk AHA to jest plagiat Strzałów znikąd Tytusa Romka i Atomka. To być może tam się pojawi ten Tytus, który, jak pamiętamy, tam handlował zegarkami. Tak, bo kopał je w kopalni zegarków. Kopalnia zegarków. Koło Akuku Town między innymi. Akuku Town, tak. I Tytus był ochroniarzem tego pociągu. Później i tam był fałszywy Tytus w ogóle też. Tam było mnożenie się wątków absolutne. Tak, no to może być. Może być, że oni wykorzystali ten patent genialny Papcia Chmiela, no ale przetworzyli go na siebie, bo jeżeli państwo pamiętają, w tym komiksie i w tym teledysku AHA, tam nagle wpada kontrola ze skarbówki. Aha. I gonią tego faceta, bo się okazało, że ten warsztat trochę taki na lewo. Oni kazali mu pokazywać faktury. I wymienił żarówkę paragonu, nie dał. Dokładnie. Za te 10 zł za tę żarówkę. A tam VAT miał być 23%, a był tylko 8, a nie było pomieszczenia na smar. No i byli zdenerwowani i chcieli mu zamknąć ten warsztat i on musiał się z nimi zmierzyć. I dziewczynę musiał na chwilę wyprosić, żeby się z nimi sam na sam policzyć. Dziewczyna nagle została wyrzucona, niemal dosłownie na śmietnik, ale tyle dobrze, że zdążyli zrobić ten rozrząd. Czyli piosenka Take On Me tak naprawdę jest piosenką... Take on me, czyli po angielsku zrób rozrząd ze mną. Zrób rozrząd. I to jest piosenka o dramacie norweskiego przedsiębiorcy. Tak, który jest ciemiężony przez aparat państwowy. A wiemy, że w Norwegii są wysokie podatki. O, i to jak? A za chwilę propozycja od państwa, co to będzie, posłuchaj. Nie mogę się doczekać. To kulturyści... potężni mężczyźni korbią swych siłowniach, żyły im pękają, a skóra jest szerstwa jak stary nylon. To są kulturyści. Kulturyści to oni korbią swych korbowniach, dźwigają po 1000 ton, ale nie mogą dźwigać. Sztangi pękają, robią się jak stara trawa. To są kulturyści wspaniali. Ci wspaniali kulturyści, potężni. To są kulturyści. Oni, to oni są w tych korbowniach. Całe noce i dnie siedzą. Jedzą sterydy pilami. Nie wiedzą, co mają robić. Kulturyści. Ci wspaniali kulturyści. Potężni kulturyści. Gdzie oni są? Tu jesteśmy, kulturyści. Kulturyści. Korbią, sztangi dźwigają. Po 1000 ton i 5 kilo. Kulturyści. Marian Wysocki trenuje swoich podopiecznych ostro, no a oni pracują nad sobą, nad swoją siłą. Kulturyści potężni i silni są. Kulturyści to są silni i potężni. Kulturyści to są. Kulturyści to są. Potężni i silni kulturyści. To są kulturyści. Kulturyści to są. Siedzę po nocach w tych korbowniach i dźwigają ciężary, a ich klatki piersiowe pękają. I kulturyści, kulturyści, potężni kulturyści, zwariowani kulturyści. Zażywają metanabol. Kulturyści. Mili Państwo, trwa zupełnie inne popołudnie w programie trzecim Polskiego Radia. Właśnie usłyszeliśmy chyba taki śląski debiut. Tu mam napisane The Synthetic, kulturyści. No, utwór o tężyźnie fizycznej. No i o propagowaniu zdrowego trybu życia, ewidentnie. Tak, i w zasadzie ja nie wiem, cóż można by było zrobić z tym teledyskiem, no bo treść jest ewidentna, można powiedzieć, że korbią w swych korbowniach, kulturyści, trener Wysocki. Mhm. Dla swoich podopiecznych, ich motywuje. Ale to możemy zrobić teledysk, na przykład mógłby być o tym, że pokazać jakąś dzielnicę, jakieś blokowisko i młodzież na granicy stoczenia się i oni nie wiedzą, co robić, tym bardziej, że wiadomo, jak to młody człowiek, to energia rozpiera, to testosteron i żeby przyszedł ten przysłowiowy Wysocki, niczym doktor Judym i dał im coś do zrobienia. Czyli to jest piosenka pozytywistyczna. Och, typowo. To jest od razu mi się nasunęło. Mm-hmm. Tak patrzę, słucham to i mówię, prus, jak nic. Prus, czyli praca u podstaw, czyli tutaj byśmy twórcę teledysku, jeśli teledysk tutaj jakiś powstanie, taki z postaciami. Tak, ewidentnie Szklane Domy, czyli blokowiska. To Szklane Domy to jest synonim blokowiska jak nic. Bo absolutnie. Ta wielka płyta to jest jedna wielka szklana płyta. Więc zachęcam w ten deseń. No i oczywiście kolory to tu sepia. Mm-hmm. Tak, zastanawiam się też, te pękające sztangi, jak to można je rozgrzać troszeczkę, żeby one były takie bardziej giętkie i wtedy może niekoniecznie pękną, ale się nagną na przykład. Chyba, że ma pan na myśli całkowite pęknięcie, no to trzeba by jakiś brzeszczot i ponacinać je. Nie, ja myślę, że one tak właśnie lekko, żeby pękały, żeby po prostu tutaj było to troszeczkę widać. Mhm. Żeby było to troszeczkę widać. No tak, nie można wszystkiego wprost. To jednak jest prawda czasu, prawda ekranu. Niech to będzie niedomówione. I jest jeszcze tutaj taki piękny tekst. Sztangi dźwigają po 1000 ton i 5 kilo. I zauważmy, że to nie kulturyści dźwigają, tylko sztangi dźwigają. Sztangi i właśnie, bo i tu ja myślę, że to może być nasz główny bohater, bo wszyscy mówią, że siłownia, a nikt nie zwrócił uwagi na tę biedną sztangę, która nie dość, że czasami stoi w kącie, to trzyma cały ten ciężar sama. To są słowa ze złota. To są słowa ze złota dla potencjalnego twórcy teledysku. Nie trzeba nam dziękować, proszę państwa. Nie trzeba. My to robimy społecznie wszystko. Przekręcić 3 razy pierścień i powiedzieć Gajda Migała. Gajda Migała. Gajda Migała. Za chwilę Jeszcze jedna propozycja teledysku do przeanalizowania. Trwa zupełnie inne popołudnie. She was more. To jest zupełnie inne popołudnie w programie Trzecim Polskiego Radia. Dziś razem z Bartoszem Gajdą. Dzień dobry wieczór. Tak, przewrotny człowiek. Tak, przewrotny. Analizujemy teledyski i przed chwilą wybrzmiał teledysk w eterze. Mhm. Michael Jackson. Eternity. Eternity to jest tak, to jest o polskich robotnikach w Stanach Zjednoczonych. Teledysk typowo amerykański. To swoją drogą. Natomiast no, tutaj teledysk Billie Jean, nie wiem, czy państwo usłyszeli, jak oświecał się Michael Jackson, bo to wszystko to jest o jakimś oświeceniu. To jest. Tak, jeżeli tamten teledysk zaproponowaliśmy pana The Synthetica, jeżeli był pozytywistyczny, to ten był typowo, to jest typowe oświecenie. No właśnie. I ten pan Michael Jackson, którego prawie nie widać, mhm. I on wszystko ozłaca, oświeca. Jest, można powiedzieć, takim Midasem muzyki. Oczywiście. Czego się tknął, to zaraz to dostawało blasku. Wystarczyło stanąć obok niego i za chwilę też jesteś cały w blasku. Co więcej, ja zauważyłem w tym teledysku, że on się rozstraja, tylko że nie się rozstraja nerwowo, mm-hmm. To się rozstraja postaciowo. Że niczym on... trójząb. Tak, jest niczym trójząb. To są oznaki, ja to tak interpretuję, to są oznaki wielkiego rozwoju duchowego. O. Że on się potrafi multiplikować. W trzech osobach nie widzieliśmy, jak lewituje, ale można to... Ale to jeżeli się zmultiplifikował, to roz... To lewitacja to jest małe Miki. Tak. Dokładnie. Jest oświecony, uh-huh. I występuje w trzech osobach, uh-huh. I bije od niego światło. A potem to w ogóle... Nie dość, że jest tak niesamowite, ma zdolności duchowe, to jest jeszcze dobry dla ludzi. Wspaniale, no to i co on robi? Pomaga ludziom, on prawda? On pomaga ludziom. Bo to dał jest szelonga biednemu. Tak, dał szelonga. Jałmużnę w sensie. Pomógł staruszce i on jest niewidzialny. Czyli taka niewidzialna ręka, która robi dobre uczynki. Czyli teledysk Billie Jean tak naprawdę jest, tak, o dobrych uczynkach. Tak, tym bardziej, że no, było ciemno, więc było prawo go nie widać. To prawda. Ten żart jest dobry, ale jest balansujący, dlatego zakończę już dzisiejsze zupełnie inne popołudnie. Oj, na koniec... Czuję, że skisiłem atmosferę. Nie, absolutnie, tylko ja nie chcę ryzykować. Jeszcze będziemy mieć audycję, dlatego dla państwa artysta rumuński, Ion Laceanu w utworze instrumentalnym. To było zupełnie inne popołudnie. Dziękuję bardzo. Michał Migała i Bartosz Gajda. Było mi niezmiernie miło.